Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ hedâna Allah ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bil hak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi sallu alâ tabîmi kulûbina Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bursa'daki külliyemiz senelerdir böyle cemaat görmedi. Allah Teala daim eylesin. Amin. Çok hayırlar, bereketler ihsan eylesin. Amin. Sohbetsiz bırakmasın. Amin. Mahşer sabahına kadar bu cemaatleri zürriyetlerimizden daim ve baki eylesin. Amin. Allahümme amin. Yeni aşağı kat da açıldı. Bu yukarıdan daha büyük. Hanım kardeşlerimiz de rahat ettiler. Senelerdir burada daracık yerdeydiler. İnşallah bundan sonra hem sohbetlere gelirler hem de eşlerini, çocuklarını toplarlar, getirirler. Hanımlar çok beceriklidirler. Allah Teala tesirlerini halk eylesin. Amin. Amin. Bütün aylar, geceler, günler, mevsimler Muhammed Mustafa ile sallallahu teala aleyhi ve sellem şeref kazandılar. Mesela bu gece Regaib gecesi nedir meselesi? Tabii birçok kitapta da bulunmuyor. Ancak Şehli Tüsteri Hazretleri'nin Evliyaullah'ın reislerindendir ve çok mukaddem, en öncekilerden Hatip Bağdadi'nin rivayetiyle o buyuruyor ki Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi, yani bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi Amine validemiz hamlini, kainat efendisine hamile kaldığını fark etti. Ondan dolayı bu mübarek gecede Allah Teala çok rahmetler yeryüzüne inzal etti ve Kureyş kabilesi kıtlık, darlık, bunalım içerisindeyken o sene, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğacağı sene, bolluklar, bereketler efendim her türlü çevrelerine, etraflarına yağdı. Ona senetül iptihaç dediler. Yani sürur senesi, bolluk senesi, bereket senesi diye Kureyş kabilesi o zaman efendim buna tarih düştüler. Tabii onlar bilemediler neden oluyor bu işler. Neden oluyor? Büyük bir hadiseyle meydana geliyor. Allah Teala Celle Celaluhu bazı büyük işler yapacağı zaman gökleri, yerleri, cennetleri hepsini harekete geçiriyor. Onun için cennetlerin kapılarını açıyor, rahmetlerin kapılarını açıyor. Berat gecesinde 300 rahmet kapısını açıyor mesela. Niye? Kazalar, kaderler, takdirler meleklere teslim edilecek. Bu mübarek gece hakkında hadis-i şeriflerde buyuruluyor. Enes radıyallahu teâlâ'tan rivayet ediliyor. Zaten cuma gecesi olması başlı başına duaların reddi olmadığı 5 geceden biri. Her cuma gecesi hamsü leyâli lâ turaddü fînet dâv. 5 gecede dua reddi olmaz. Biri geçende geçti, Recep'in ilk gecesiydi. Senede 5 gece. Fakat bu 5 gecenin biri cuma gecesi olunca zaten cuma gecesi haftada bir var. Haftada bir olduğu için çok büyük bir hazinemiz var yani. Sıkışan, sıkılan, af olmak isteyen, tesbih namazı kılmak isteyen, efendim hacet namazı kılmak isteyen, Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın kardeşleri kuyuya attıktan sonra geldiler, baba bizim için Allah'tan mağfiret talep et, biz inna kunna hatiin, biz çok yanlış ettik falan. Dedi, sevfe estağfiru lekum Rabbi. Yakında sizin için Rabbimden af isteyeceğim dedi ve istedi. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Tirmizi hadisinde geçer. Niçin yakında dedi? Cuma gecesini seher vaktini bekledi. Yakup Aleyhisselam koca peygamber Cuma gecesi seher vakti. Şimdi imsaktan işte 1,5 saat, 2 saat evvel. Seher vakti ne zamandır? Geceyi 6'ya bölersen son 6'da biridir. Akşam ezanıyla, güneş batmasıyla gece girer, imsakla gece çıkar. Bunu 6'ya böldüğün zaman son 6'da biri seher vaktidir. Yani takvim devamlı değişir. Yaza gelir, güze gelir, kışa gelir. Ama mesele değişmez. Son 6'da biridir. Tabii gece uzun olunca biraz yarım saat, 1 saat o seher vakti de artmış olur. Ama vel müstağfirine bile sehar. Seherlerde af isteyenleri met ediyor Mevla. Onun için bu gecede seherde uyanık oluruz inşallah. Efendim, yarın da iş günü. Aslında bu gecelerin ertesi günlerini tatil etmeleri lazım. Ama ben teklif veriyorum 2'de 1 meclise yani. Teklif vermek bedava, ben veriyorum yani. Vardır bunun da bir sırrı hikmeti. Bir şeyler çıkar ileride inşallah. Ya. E çünkü adam sabaha kadar ibadet ediyor, edecek, efendim, vatana millete dua edecek, askere polise dua edecek, değil mi? E tabii ki öbürleri de tembelliğinden, o da keyfinde yatacak aşağı ama ne yapalım şimdi, kim ibadet edecek, kim yatacak onu bilemeyiz. Velakin hakikaten bu mübarek gecelerin kıymetini bilmek lazım, gafil geçirmemek lazım. Ne buyuruyor? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. لَا تَغْفُلُ عَنْ اَوَّلِ لَيْلَةِ جُمْعَةٍ ف۪ي رَجَبَ Recep'in ilk cuma gecesinden gafil olmayın. Yani ne demek? Onun ibadetinden gafil olmayın. İşte ibadet edildi. Akşamı yatsıyla kıldık, nasibimizi aldık. Yatsıyı cemaatle kıldık, nasibimizi aldık. Bir de sabah namazını cemaatle kılabilirsek, bütün gece ayakta namaz kılmış yazılıyor. Sahih-i Müslim hadisidir. Yakında bir hadis-i şerif gördüm. Bu hadis kadar kuvvetli değil. Fezale amal hadislerinden o da bir müjde oldu. Diyor ki, mübarek bir gecede sade yatsıyı da cemaatle kılsa bütün gece ibadet yazılır diye de bir müjde gördüm. İşte bu müjdeler olmasa yandı millet yani. Yatsı namazında 1000 kişi olsa sabah namazında 50 kişiye düşer. 10 kişiye düşer ama Mevla mahrum etmeyecek inşallah. Bu ümmetin ibadetlerini zayi etmeyecek. Rabbim onun için bu ayları verdi. Bu mübarek geceleri verdi, bu mübarek günleri bize verdi. Feynâ leyletün. O cuma gecesi, Recep'in ilk cuma gecesi bir gecedir ki tüsemmiyel melâketü leyleten regaib. Melekler o geceye regaib gecesi adını veriyorlar. Er regaibu. Ne demek regaib? Rağbet edilen, heves edilen, ulaşılmak istenen dereceler, mertebeler, sevaplar, mükafatlar, feyizler, bereketler, rahmetlerin gecesi. Şimdi insan dünyadan rağbet edecek ne var? Niye rağbet edeceksin? Yiyeceğin lokma belli, içeceğin belli, yatacağın yer. Ama hırs, hırs, hırs. Hırstan sakın buyurdu ey Ali. Baban Adem'i cennetten hırs tamah çıkarttı buyurdu. Hırs. Hepimizin gözünü bürümüş bir tamah, 2 vadi dolusu olsa üçüncüyü arıyor insan ya. Karnını gözünü toprak dolduracak. Levkâne libni Âdem'e vâdiyâni min mâlin lebtegâse alîsin. Âdemoğlunun 2 vadi dolusu malı olsa elbette bir üçüncüyü arar. Ve lâ emlev cevfe ibni Âdem'e illet turâb. Âdemoğlunun karnını gözünü ancak toprak doldurur. Allah'ım toprak doldurmadan sen bizim gözümüzü doyur ya Rab. Gönlümüzü doyur ya Rab. Ölmeden evvel kanaat nasip eyle ya Rabbi. Ve etubullah ala men teab. Tevbe eden Allah tevbesini kabul edecek. Bu mübarek ay tevbe ayıdır. Bu mübarek geceler tevbe gecesidir. Recep-i Şerif'in ilk günü Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına girince ya Ebu Said ma azame yevmin bereketen. Bu ne büyük bir gündür. Recep girdi diye. Ne bereketli bir gündür buyurdu. Recep'in ilk gecesi olduğu vakit Ebu Said Hazretleri de sordu. Anlayamadı bu. Hangi gündür böyle buyurdu. Recep girdi buyurdu. Onun için çok hayırlı, bereketli bir ay ve gün girdi. Recep girdiği gece bir münadi nida eder. Ela inne şehret tevbeti kad istehelle فَطُوبَ عَلْمَنْ اِسْتَغْفَرَ اللّٰهِ ف۪ي Tevbe ayı girmiştir. Tevbe edenler tevbe etsin. Ramazan şeriflerine ve Şaban şerif Berat gecesi geliyor. Berat gecesinde kaza ve kaderler, rızıklar, belalar, musibetler, hastalıklar, eceller, hacca gidecekler, umreye gidecekler, kalacaklar, gidemeyecekler. Bütün dosyalar teslim edilecek. Onun için şimdiden tevbe etmek lazım ki Şaban ayına da temiz girmek, Berat gecesinde hayırlı kazalar, kaderlerin takdirine vesile olmak lazımdır. İnsan şimdiden frene basacak. Şimdi Recep ayı girdi, hala eski günahlara devam edip tevbesiz giderse, bu Şaban'da Berat gecesinde uyanamaz yani. Ramazan'a da öyle girerse, husrana uğrar. Kadir gecesini bile zayi eder. Çünkü neden? Biliyorsunuz ani fren sorun yapar, öndekine bindirirsin yani. Freni biraz önceden yapmak lazım. Yani Ramazan şerifi, mübarek geceleri, artık Kadir gecesi, ondan Kadir gecesinden sonraki en büyük gece, Berat gecesi. Bütün bunlar yanaşıyor, mevsim var. Şimdi Miraç gecesi. İnşallah Miraç gecesi de burada olacağız inşallah. Alt katı açtık. Hacı Fikret mübarek bayağı masraf edildi diyor, parası çıksın diyor yani, masrafa değsin diyor. Onun için Miraç gecesi de gelelim inşallah. Ben Berat gecesi Mekke'de olacağım inşallah. Onun için ben oradan size dua, siz bana buradan dua dersiniz. Ondan sonra Ramazan'a girer artık, bayramdan sonraya kalır. Onun için Miraç gecesi de Allah nasip ederse söylerim, tarihini tam şimdi bilmiyorum. Onlar bana yazarlar. Ben size bilgi veririm. He? 13 Nisan Cuma'nın akşam namazını cemaatle buluşuruz inşallah. Cuma günü tabii ki haram aydır. Oruç tutarsanız tutmanızda fayda var. Perşembe, cuma, cumartesi haram ay orucudur. Haram ay Recep haram aydır. Şaban, Ramazan haram ay değil. Onu karıştırıyorlar. Recep tek başına haram aydır. Öbürleri üç tane peş peşedir. Zülkade, Zülhicce, Muharrem'dir. Haram ayın orucunun çok fazileti var. Ama perşembe, cuma, cumartesi üç gün tutarsa keteballahu aleyhi ibadete tis'amiyet sene. Allah Teala ona Nuh Aleyhisselam'ın peygamberlik süresi kadar 900 sene ibadet yazar. 900 sene. Onun için hiç olmazsa Miraç haftası tutun. Çünkü zaten cumartesi 27. günün orucu 100 senelik oruca denktir. Kendi başına. 27'nin orucu 100 senelik oruca denktir. 27'nin Recep'te bir gece var. İbadeti 100 seneye denktir diyor. O da 3 gece kala bitmesine. Yani Miraç gecesi. Onun için 13 Nisan, yani siz perşembe zaten kuvvetli sünnet ama burada haram ay orucuna giriyor. Recep'te perşembe, cuma, cumartesi hiç tutamıyorsanız, hiç olmazsa işte efendim 12'si perşembe ise 13 cuma efendim 14'te cumartesi, hem perşembe, cuma, cumartesi orucu olur. Bir taraftan perşembe ayrı haftalık sünnet orucu olur. Bir taraftan cumartesi 27. gün orucu olur. 100 senelik ayrıyetten gelsin sevaplar. İşte böyle yapılır hesaplar. Sizin gibi böyle 5 lira, 3 kuruş efendim şuradan kazandım, buradan puan kazandım, buradan prim kazandım. Bir bilet bedavaya ucuz ucuz işler. Aa işte hesap bu. Ahiret hesaplarını doğru yapın. Bak size bir hesap çıkarttım şimdi. Perşembe, cuma, cumartesi. O hafta yapın o orucu. Hiç olmazsa Recep'in tümünde yapamıyorsanız bir kere haram ay orucu tutsanız 900 sene. 4 hafta var. 4 kere yapsaydınız ne olacaktı? 4 kere 9 3600 senelik bir Recep'te kazanacaktınız. Yeye bitiremezdiniz ahirette be. Dağıta dağıta bitiremezdiniz ahirette. Ama neyse bari bir kere yapın. Bir perşembe, cuma, cumartesi. Allah nasip etsin. İnşallah akşamına da yine burada buluşalım. Miraç namazı var, onu da kıldırırım inşallah. Bakarız eğer kolay bir namazsa, kısa o zaman bir de tesbih namazı patlatırız inşallah. Nasıl? Ne? İşimizin adı ne? Af olmak istiyoruz. Başka çaremiz yok. Cennet isteyen tesbih namazına devam etsin. Bu gecede isteyen kendi kılsın tabii de, herkes sayıları muhafaza edemiyor yani. O bakımdan çünkü her rekatta 75-75 o da bayağı 300 tesbihat var. Miraç gecesi bir de tesbih namazı Rabbim nasip etsin. Amin. Allah tebareke teala Şaban ayına girmeden tertemiz olmayı bize müyesser eylesin. Amin. Bak Recep'in ilk cuma gecesinden gafil olmayın. Melekler o geceye regaib gecesi adını verdi. Neden? Ve derken de uydan mebbasülüsülleyl. Gecenin üçte biri geçtiği zaman, bu gecenin, yani bilmiyorum da üçte biri belki de geçti tabii artık. Şu anda akşamdan hesap edersek, üçe bölsek, üçte biri geçme zamanıdır. لَا يَبْقَى مَلَكُنْ فِي جَمِعُ السِّمَوَاتِ وَالْاَرَضِينَ Göklerde, yerlerde hiçbir melek kalmaz. Allah! Nereye gider bu melekler ya? اِلَّا وَاَجْتَمِعُنَ فِي الْكَعْبَةِ وَحَوَالَيَا Kabe ve havalisinde, yani Mescid-i Haram, ondan sonra tabii ki Mescid-i Haram'ın dışında da ne var? Harem-i Şerif bölgesi var, o bayağı bir geniş bölgedir. Kabe ve etrafında bütün melekler toplanırlar. E bu kadar melekler nasıl sığarlar? Melekler bizim gibi çekil oradan biraz da bana yer ver demezler birbirine. Bacağım sıkıştı demezler. Melekler nurani varlıklardır. Bak burada bu kadar ışık var. Bir bu kadar daha ışık getirsen hepsi gelir. Hepsine yer var. Nurda mekan olmaz. Nur mekan aramaz. Nurani varlıklar. Onun için bütün melekler Kabe'ye sığarlar. Ama Allah Teala bir meleğe öyle bir kanatlı, 600 kanadı Cebrail Aleyhisselam gökleri yerleri aşar, bir kanadı doğu geçer, bir kanadı batıyı aşar. Cebrail Aleyhisselam asıl suretinde olsa, asıl suretinde dünyaya sığmaz. Alemlere sığmaz. Asıl suretinde. Ama her zaman asıl suretinde olmaz. Bazı kere insan suretine göre, bazı kere efendim, güvercin kadar küçük olur, bazı kere alemleri kaplar büyük olur. Ama asıl yaratılışı 600 kanadıyla. Bütün melekler Kabe'de toplanıyor işte şimdi. Artık bu saatlerde, belki Kabe'de tabii biraz daha evvel olmuştur akşam. Oranın üçte biri olmuştur çoktan. Dünyadaki bu hesaplar nereye göre yapılıyor? Kabe'ye göre yapılıyor. Yani gece hesap edilince, üçte bir hesap edilince, seher vakti hesap edilince, bu meleklerle ilgili umumi konular nerenin takvimine göre? Londra'nın saatine göre olmayacak herhalde yani. Değil mi? Londra'nın olmayacağına göre Kabe'nin hesabına göredir meleklerin hesabı. Kabe'de toplanırlar. فَيَطَّلِعُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُطْطِلَاتًا Allah Teala meleklere bir nazar eder. Mevla her şeyi her zaman görüyor ama özel tecellileri var. Özel tecelli demek özel bir nazar. Feyiz yağdırma diyelim biz buna. Yani bir var, bakarsın şöyle, bir de var bir özel bakarsın şöyle. Hani haşa, teşbihte hata yok, neyse ki misliği şey. Ama hususi tecelli eder. فَيَقُلْ مَلَاكَتِ سَلُونِ مَا شِيْتُمْ Sorar buyurur ki, ey meleklerim, ne istiyorsunuz benden? Dileyin benden ne dilerseniz. Meleklerin çocuğu yok, geçim derdi yok. Ekonomi bozulmaz meleklerin piyasasında. Benzin 6 liraya çıkmaz. Değil mi? Dolar 4 liraya çıkmaz. Adamın borcu var dolardan. Zavallı perişan oluyor yani. Değil mi? Nasıl ödeyecek? 10 lira 5 lira oynasa adam aylarca aylığından denk getiremiyor o ilaveyi yani. Çok zor. Çünkü din işleri geriledi, dünya işleri bozulur. Yeniden bu millet tevbe edip İslam'a, Kur'an'a, şeriata, sünnete Ehl-i Sünnet'e dönme sözü vermese dünya işleri düzelmeyecek. Haberiniz olsun. Haberleri verdim size. Tevbe edeceğiz, Kur'an'a, sünnete, şeriata döneceğiz. Bu sünnetsizlik, Ehl-i Sünnet'e muhalefet, bu bid'at fırkaların amelleri bizi mahvetti. Şimdi yine reddiyeye girmeyeceğim, merak etmeyin. Hemen bir reddiyeye giriyorsun diyor, hocam diyor. Bir sohbete giriyorsun diyor, tam eski sohbetler gibi diyor. Bir kafam bozuluyor, bir reddiye giriyorsun, 10 dakika, 20 dakika biz de diyor şaşırıyoruz, kalıyoruz falan. Onlara ayrı mı yapsam falan diyor işte. Cemaattan böyle teklifler var tabii ama herkesin de kendine göre derdi var. Benim de altımda ateş yanıyor, ben de boşuna bağırmıyorum yani de. Efendim, amma ve lakin Rabbim Teala hayırla ıslah eylesin. Mübarek gece hürmetine, bidat ehlini de hayırla ıslah eylesin. Şimdi meleklere soruyor, selûni maşitüm. Ne dilerseniz isteyin buyuruyor. Meleklerin işini, gücünü Mevla bizimle alakadar etmiş yani. Feyekûle Rabbena hacetuna ileyk en teğfire li suvâmi racem. Ya Rabbi bir hacetimiz var bu mübarek regaib gecesinde diyorlar. Bu gece şimdi üçte birden sonra bu tecelliler, sualler, cevaplar seher vaktinde artık imsa kadar Sizin de niyetinize bağlı yani. Tamam mı? Yarın, bugün oruç tuttunuz, tamam. Yarın tutmak durumunda değilsiniz. Ama yarın da tutsanız cuma, bir de cumartesi ekleseniz ne olmuş oldu yine? Haram ay orucu, Recep'in orucu olmuş oldu. Haram ay da perşembe, cuma, cumartesi. Ömer Nasuh Efendi de zikrediyor bunu ilmihalde yani. Sevabını zikretmeyebilir de yani bu orucu zikrediyor. Onun için Recep-i Şerif'te çok oruç tutanların çok fazileti var. Yarın ahirette eyne recebiyyûn. Recep'in adamları kalksın, neredeler? Mahşerden ida gelecek. Recep'in adamları. Nasıl olsun Recep'in adamı sen? Orucun çoksa, zikrin çoksa, ibadın çoksa. Bak dergide neler yazıyoruz? Her 10 günün 100 kerelik zikri var, tevbeleri var, istiğfarları var. Recep Risalesi'nde. Senede bir kere geliyor. Bak geçen seneden bu seneye niceleri ahirete gitti. Bu gecelerden istifade edemiyorlar daha. Bu Recep'ten edemeyecekler. Mübarek adam, al kitabı eline. Bak 10. 10 günü, ilk 10, ikinci 10, namazları, zikirleri ne var yani bunda? Çok mu zor? Sübhanel hayyil kayyum. Ben buraya gelirken arabada okudum. Ben de çok unutkan adamım da telefon, melefon, kafam karışıyor. Ama okumak nasip oldu elhamdülillah. Sübhanel hayyil kayyum. İlk 10 gün bunu okuyacaksın. Ya hoca ben baştan beri okumadım. Kolay var. Yarın 5. 500 okursun geri telafi olur. Kaçmak yok. Geçti yok. Tamam. Ondan sonra da gününe göre okursun. Recep'in oruçları hele. Recep'in adamı nasıl olursun? Orucuna de özellikle Recep-i Şerif'te oruç tutanlar mahşerde çok acayip rahat edecekler. Kalkın buyuracak Mevla kalkın. Efendim Recep-i Şerif gelecek şefaat edecek. Onun peşine takılın Mevla buyuracak. Sorgusuz sualsiz o nurun peşinden bir de baktılar cennete gelmişler. Ya bu kadar sıkıntı var. Sırat var, mizan var, hesap var. Mahşerde 50 bin sene sıkıntı var. Ama dünyada Allah için ciğerini susuz bırakırsan, mideni aç bırakırsan, Allah için oruç tutarsan kazanırsın işte. Hiçbir şey boşuna değil ki. Boşuna aç durmuyorsun. Boşuna susuz kalmıyorsun. Enayi misin ya? Mevla seni zanneder. Mesele ihlas. Ya Rabbi ne isteyelim senden? Bir şey istiyoruz. Nedir o? En tağfira li suvami Recep. Recep ayını oruçlu geçirenleri bağışlamanı istiyoruz. Çok günahları var, olanlar var. Ama Recep'te de oruç tutuyor. Bu adam nasıl günahlı gelsin ahirete? Allah Teala da cevaben buyurur. Fekullahu Teala kat faaltu zelike. Ben bunu yaptım. Allah Teala'nın cevabı. Ben bunu yaptım. Yani ne demek? Recep ayında oruç tutanları bağışladım. Zaten ilk perşembeyi tutanı cennete girdirmek Allah üzerine haktır demiştim size. Okudum o hadis-i şerifi. Siz de kıl, yani bu regaib namazının da bir şartıdır o. Benim gibi özürlüler, engelliler müstesna. Oruç tutabilenler bugün tuttuysa işte günü tutacak, akşam yatsısında 12 rekatı kılacak buyuruyor. İşte demin saydım regaib namazını akşam namazından evvel o müjdelere orada yayın daha başlamadan evvel o müjdelere nail olacak. İnşallah. Rabbim zayi olmaktan muhafaza eylesin. Cemaate bağışlasın Allah Teala. Tek başımıza kılsak kabul müyüz, değil miyiz? Ama burada 40 var, kaç tane 40 var, 100 var, kaç tane 100 var? Bunlardan mutlaka kabul olanlar var. Hepsi ona bağışlanıyor. Cemaatin bereketiyle buradan mahrum çıkmaz. Çıkmaz. Garantisi Buhari Müslim hadis-i şerifi. Humul kavm la eşkabim celisum. Zikrim için toplananlar benim dostlarımdır. Onlarla oturan mahrum olmaz. Yani ne kadar günahkar olsa da affoluyor. Ne kadar bozuk adam olsa da gelse de cemaate affoluyor. İmanı varsa. Çünkü imansızın ne işi var? Belki bir işi var ama kambersiz düğün olmaz. Allah öyle biri de gelirse ona da iman nasip etsin. Münafık da gelirse ona da ihlas nasip etsin. Amin. Öyle ya. Ne ajanlar geldiler bizim sohbete, sonra benden beter düzgün adam oldular. Adam ajanlığına geldi, baktı etkilendi yani. Peki adam dedi ya bir tanesi, nasıl buldun sohbeti dedi. Eski sohbetler de böyle değildi, hararetliydi yani. Adam dedi, sorma dedi, öyle bir etkilendim ki dedi, 40 senelik gavurluğuma mal olacaktı, zor sabrettim dedi. Yani inanmamak için zor dayandım diyor yani. Etkilendim ama diyor, Kendimi zor kurtardım diyor, gavurlukta kaldım diyor yani. E böyle de bir insan hidayet aramazsa, o peygamberi de görse fayda yok. مَنْ لَمْ يَكُنْ ف۪ي نَفْس۪ي مَيْلُ الْهُدَى فَشُهُودُ وَجْهَنَّب۪ي لَا اَنْفَعُ diyor İmam-ı Rabbani. İçinde hidayete meyil olmasa, doğru yol temayülü bulunmasa, o peygamberin de yüzünü görse sallallahu aleyhi ve sellem, ona fayda yok. Allah Teala cümlemize hidayet meyilleri nasip eylesin. Amin. Şimdi bu mübarek gece böylece efendim gaflet etmememiz beyan ediliyor. Özelliği de nedir? Sehl ibn Abdülhattüsteri'den demin söylediğim bir rivayeti şimdi buldum. Ne buyuruyor? Allahu Teala Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem. Şar-ı şerifi aramızda, sakal şerifi aramızda, parçaları aramızda. Allah Allah. Onun bir parçasının bulunduğu yere azap gelir mi ya? Ne kadar emandır bize, ne kadar güvencedir bize. Mevlid okunsa bir sene güvence geliyor, bir sene mevlid okunan yere ya. Emandır diyor. Onun için dedim ya, bütün değerler kainatın efendisinden sallallahu aleyhi ve sellem iktibas ediliyor. Kur'an-ı Kerim de ona indirildi. Ramazan-ı Şerif ona verildi. Kadir gecesi, bayram geceleri. Deli her gün bayram. İkide bir bayram yapıyorlar. Onları boş ver. Akıllıların bayramından konuşuyorum. İslam'ın bayramından konuşuyorum. Hepsi bize onunla verildi. Onsuz bizim hiçbir şeyimiz yok. Onun için biz hep onun sünnetine ittiba edip onu örnek alacağız. Başka örnek alacak, rehberlik yapacak lider, mider yok. Üsve-i Hasene Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Bitti. Onun hayatı bizi bağlar sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yaşantısı, onun giyimi, onun kuşamı, onun evi, onun ocağı, onun tarzı, onun şekli, onun ibadeti, onun sohbeti, onun hadisleri. Başka bir şey yok. Din bize ondan geldi. Kur'an, sünnet birbirinden ayrılmaz. Hepsi vahiydir. Hepsi vahiydir. E bize de Allah Teala bu imanı nasip etti Rabbim. Kalplerimizi kaydırmasın bu saatten sonra. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Allah Teala Muhammed Mustafa'yı sallallahu teala aleyhi ve sellem annesi Amine'nin karnında Recep'in cuma gecesi, bu mübarek gece halk etmek murad ettiği zaman o gecede cennetlerin bekçisi Rıdvan'a emretti. Buyurdu ki Firdevs-i Ala'nın kapılarını açasın. Şimdi aynı şey devam ediyor. Yani bu gecede o hasta devam ediyor. Firdevs'in kapıları açılıyor. Yani Recep'in ilk cuma gecesi değişmez. Aya göre olduğu için. Böyle Mart, Nisan, Mayıs her dakika bir yere gitmez. Bu Recep'in ilk cuması hiç bozulmuyor. Yaza gider, kışa gider ama ay değişmiyor. Firdevs'in kapılarını açasın. Göklerde, yerlerde bir münadi nida etti. Ela innen nurel mekzun el meknun ellezî yekûn minhun nebiyyül hâdî fî hâdîl leyleti yestekirru fî batnı ümmihî. Âgâh olun. Yani bir münadi melek bağırıyor, nida ediyor. Bütün gökler, yerler, alemler, melekler, felekler, denizler, bütün mahlukat bu nidayı işitti. Bütün mahlukat bu nidayı işitti. Her cüzlerine nur sirayet etti. Çünkü kainat efendi sallallahu aleyhi ve sellem artık ruhu zaten bütün ruhların babasıdır. Hepsinden önce yaratılmış ama Adem aleyhisselamın bile ruhaniyette babasıdır. Velakin beden alemine ilk geleceğinden dolayı, anne karnında istikrar buyuracağından dolayı artık dünya eski dünya olmayacak idi. Ve olmadı. Ondan sonra zulümat, karanlıklar nura dönüştü. O nurla biz devam ediyoruz elhamdülillah. Biz o nurun içindeyiz elhamdülillah. O nur geldi, daha cennette o nurla buluşacağız inşallah. Mahşerde daha önce şefaatini alacağız inşallah. اَنَا مِنَ اللّٰهِ وَالْمُؤْمِنُ مِنْ نُورِ Ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Müminler de benim nurumdandır. Bu nurlar bölünüyor, bölünüyor, bölünüyor. 400'e, o nur 400'e, o nur 400'e işte ondan sahabeler yaratılıyor, veliler yaratılıyor. Önce ilk peygamberler yaratılıyor. Hep onun nurundan. Nurdan yayılıyor, yayılıyor. Hazreti Cabir hadisinde geçer. Uzun bir hadis-i şerif. Benim Mevlid kıssasının şerhi Mucize Hayat'ta bu hadisin uzunu var. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Sonunda o nurların hepsi birbirine geri eklene eklene eklene bende toplanacak. Bizde o nurdan nasip varsa cehennemde nasibimiz yok inşallah. Yeter ki o nurdan nasibimizi kaybetmeyelim. Şimdi var gibi gözüküyor ama adam münafık. Veya son nefese işi götüremiyor, yolda dökülüyor, imanını zayi ediyor. O nuru kaybeder o zaman. Günah ne kadar olursa olsun nuru kaybetmez. Ama iman gider, ehl-i sünnet itikadı gitti, nuru kaybeder. Bütün derdimiz o nuru muhafaza etmek. Bu bütün dualarımız o nuru muhafaza etmek. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. O hidayetçi nebinin kendisinden meydana geleceği gizli saklı nur bu gece annesinin karnında yerleşecek. Orada hilkati ve sureti mübarekesi şerifesi tamamı erecek. Ve yahrucu ile nâsi beşîran ve nezîra. Bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak aleme çıkacak. Ta bu gece nida geldi. Ta ondan sonra ne zamana kadar? Ta Rabiülevvel'e kadar tabi bu nida bir daha yok. Kâb-ül Ahbar Hazretleri radıyallahu anh rivayet ediyor. Bu gece göklerde, yerlerde, yedi kat semanın tabakatında, yerlerin bukalerinde nida ediliyor. Ya tuğba lehâsim ve ya tuğba. Göklere, yerlere müjdeler olsun. 18 bin aleme müjdeler olsun. Alemlerin hürmetine yaratıldı. Mâ arsalnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Biz seni alemlere acıdığımız için gönderdik. Bütün alemler seninle yaratıldı. Senin hürmetine yaratıldı, senin hürmetine yaşatılıyor. Şu yağmurlar onun hürmetine yağıyor. Yerden otlar onun hürmetine bitiyor. Aldığımız nefesler onun hürmetinedir. Sen ne vehhabilik yapıyorsun hala? Alemlere rahmet ayetine ne diyeceksin yani? Bütün alemlere Allah'ın rahmetinin tezahürü kainatın efendisiyle sallallahu aleyhi ve sellem vakı olmuştur. Onun için alemlere müjdeler olsun. Dünyada ne kadar put varsa, Kabe'nin içinde 360 put vardı o zaman. Kisra'da var, Acem var, o ateşe tapar, o şuna tapar, bu buna tapar. Hala ateşle uğraşırlar yani. Böyle acayiptir bu ateş işi, bu mecusilik. Herkesin bir tarafından girmiştir yani bu mecusilik çok sıkıntıdır. Bir bakıyorsun oradan PKK'nın arkası zerdüş berdüş derken mecusiye gider. Oradan bakarsın Pers'in Fers'in gerisi mecusiye gider. Bayağı bir dağda karma karışıktır. Bu ateş meselesi sıkıntılı bir meseledir yani. Dikkat etmek lazım çünkü binlerce sene ateşe taptı. İnsanlar helak oldular yani. Onun için bu Regaib gecesinde dünyada ne kadar put varsa tepe taslak yere yıkıldı. Hiç sebep yok, bir şey yok. Ya deprem mi oldu dediler. Kisra soruyor, Ora soruyor, Kabe'dekiler soruyor. Deprem olmadı, bir şey olmadı, kimse sallanmadı. E bu putlar niye ters yüz oldu? İşaretler başladı, irhasat. İrhasat ne demek? 40 yaşına kadar olanlara aynı mucize niteliğinde harikulade işler oluyor ama ona irhasat denir, mucize denmez. 40 yaşından sonra nübüvvet geldikten sonra olan harikuladeliklere mucize denir. İrhasat başladı yani. Ta anne rahmine düşüşünde irhasat başladı. Putlar ters yüz oldu. Kureyş çok kıtlık içindeydi, büyük darlık içindeydi, yeryüzü yeşillendi, ağaçlar meyve yüklendi, her taraftan bolluk bereket onlara geldi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğduğu seneye fetih ve iptihac senesinden. O gece Regaib gecesinde İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Bütün hayvanlar dile geldi. Allah Allah. Şimdi bunlara inanmıyorlar. Allah Allah. Bu kadar hadis-i şerifler, sayı hadis-i şerifler var. Kurt konuştuğuna dair. Çok sayı hadisler var. Bukhari'de var, Müslim'de var. Allah. Bütün hayvanlar konuşur. Niye konuşmasın? Senin dilin konuşuyor da hayvanın dili senden büyük. Devede bir dil var senin kafan kadar. Niye konuşmuyor deve yani? Konuştururlarsa konuşurum. Ne var? Allah. Bir avcı işte kurtun peşine tam kurtu avlayacaktı. Kurt döndü ona ne dedi? Efendim işte sen bunun için mi yaratıldın dedi. Aa! Kurt konuştu. Zibun yetekellem. Kurt nasıl konuşur falan? Adam bunu söylerken kurt bu sefer dedi, bana ne şaşırıyorsun? İçinizde bir peygamber geldi, yedi kat semanın fevkinden vahiy getiriyor, ona şaşırsana git iman et dedi. Adam geldi bunu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben buna inanıyorum, dikkat et. Ene u'minu lihaza ve Ebu Bekir'in ve Ömer. Ebu Bekir'le Ömer de buna inanır. Dikkat edin. Bu işler ince işler. Ebu Bekir'le Ömer de buna inanır. İşte herkes yani aynı itikatta olamıyor maalesef. Hacı da olsa, hoca da olsa, tarikatta da olsa aynı inanç olmuyor. Bak ben buna inanıyorum, Ebu Bekir ve Ömer de inanır. Büyük bir mesele, itikat meselesi. Ama hiç de şaşılacak bir şey değil. Kurt konuşamaz mı? Ne demek ya? Niye konuşmasın? Madem bu dili konuşturan Allah Teala'dır, o zaman benim etimi, bu eti konuşturuyor, o eti de konuşturur. En takan Allah'u lezzet, en taka külle şey. Mahşerde diyor, elini konuşturacağım, ayağını konuşturacağım. İnkar edecekler, biz kafir değildik, biz günah işlemedik, zina etmedim, içki içmedim. Şahit, onu şahit getirecek, inanmıyorum, onu şahit getirecek, kabul etmiyorum. Ne olacak? Diyecek, ya Rabbi, bana benden şahit getir. Ha o zaman Mevla buyuracak, konuşun bakalım. Eller ayaklar konuşacak. Bu Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde var? Yasin-i Şerif'te de var. Demin okuduğum ayet-i kerim, Yasin-i Şerif. اَلْيَوْ وَنَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِمْ Ağızlarına mühür vuracağız. Sen sus, çok konuştun, yeter. وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ Elleri bizimle konuşacak. وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ Ayakları şahitlik edecek. Bir مَاكَانُوا يَكْسِبُونَ Bak bu gece, Regaib gecesi Bursa'da işte falan dernekte sohbete, namaza, cemaata gitti benimle. Ayak konuşacak. Ama gitseydi bara pavyona, onu da söyleyecekti. Onu da söyleyecek. Mevla'nın zuhurunda insan rezil olacak. Kendinden sana şahit getirdim. Daha ne konuşuyorsun? Ne inkar ediyorsun buyuracak. Onun için bu mübarek gecede hayvanlar dile geldi. Humile bi Muhammedin ve Rabbil Kâbeti sallallahu aleyhi ve sellem. Kâbe'nin Rabbine yemin olsun annesi Muhammed'e hamile kaldı. Fevvemanü dünya ve sıracu elya. Dünyanın güvencesi odur. Dünya halkının güneşi odur. Bu hayvanların dilleri. Bütün hayvanat sevindiler, istibşar ettiler. O balıklarda nasıl bir iletişim var biliyor musun sen? Hayvanlardaki iletişim sistemini daha Amerika keşfedememişler. Şu anda dünya üzerinde hayvanlarda bir iletişim sistemleri var. Kablosuz, internetsiz bir ağ var. Nasıl haberleşirler biliyor musun? Dünyanın bir ucundan bir ucuna. Şu anda. Tabii. Hiç belgesel melgesel izlemiyorsunuz herhalde siz. Siz başka bir şeyler izliyorsunuz herhalde. Mübarek ne izliyorsunuz? Ya belgesellerde ne ayetler var tefekkür için. Çok ayetler var. Yani ha bu kendileri söylüyorlar şu anda. Hayvanlar bu şekilde müjdelendiler, sevindiler. Esas mesele iblisin başına koptu. İblis lanetullahi aleyh. Nasıl iblis oldu? Meleklerin vaiziyken ya. 20.000 sene meleklere vaaz ediyor, sonra iblis oluyor. Şu tehlikeyi görüyor musun yani? Neden oluyor? Kıskançlık. Onun için hacılarda, hocalarda bu kıskançlık çok olur. Adama evliya derken kıskançlık yüzünden kafir olur. Allah bizi bu hasetten muhafaza eylesin. Çok büyük beladır bu. Hepimizin başında var tabii ki. İblis, Ebu Kubeş dağına çıktı. Bağırarak bütün şeytanları başına topladı bu gece. Bütün şeytanları başına topladı. Dediler ki Efendimiz, büyüğümüz, ne oldu sana, niye böyle rahatsız oldun? Dedi ki, Ela inne Muhammeden kadiste karrafi batnu mi feyeb'asullahu bisseyfil kâti'i. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem annesinin karnında yerleşti. Dünyaya gelme vakti yanaştı. Allah onu keskin kılıçla gönderecek. Yani bizim bütün karımızı, menfaatimizi bitirecek. O geldikten sonra millet puta tapmaktan kurtulacak. Cahiliyet adetle kurtulacak. İslam'la, Kur'an'la müşerref olunca bize malzeme kalmayacak dedi. İblis bunu diyerek inim inim inledi. İmam Kastalani bunu Mevabille Dünya isimli eserinde zikrediyor. Onun için bu gecenin böyle manaları vardır ve ehemmiyetleri vardır. Allah-u Tebareke ve Teala bu mübarek gecenin ibadetlerinden, ziyaretlerinden, istiğfarlarından bizleri mahrum eylemesin. Şimdi Esas mesele tevbe meselesi. Hepinize Allah için, kendi asi nefsime ve size vasiyetim ve tavsiyem, bu mübarek ayda tevbeye sarılalım. Geçmiş günahlardan mağfiret talep edelim. Bir daha işlememek için azmedelim. Tekrar düştük, yine tevbe istiğfar. Tekrar düştük, yine tevbe istiğfar edelim. Ya bu nasıl iş? Hasan-ı Basri Hazretleri'ne sordular. Adam tevbe ediyor, bir daha günah yapıyor. Bir daha tevbe ediyor, bir daha günah yapıyor, bir daha tevbe. Bu ne olacak ya bu adamın durumu? Hasan-ı Basri Hazretleri dedi ki, tam da senin anlattığın durum doğru dürüst Müslümanların ahlakına benziyor dedi. Ne demek o? Çünkü günahsızlık diye bir sıfatımız yok. O zaman günahtan sonra tevbe hemen edebiliyor musun? Aynı gün 70 kere aynı günaha dönsen, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den rivayet hadis-i şerif, مَا أَصَّرَّ مَنْ اِسْتَغْفَرَ وَاِنَا عَدَّ بِلْيَمْ سَبْعِينَ مَرْضَ. Bir günaha bir insan bir gün içinde 70 kere de dönse, eğer istiğfar ediyorsa Allah onu ısrarcı saymaz. Çok büyük bir şey. Sakın ümidinizi kesmeyin arkadaşlar. Ama şeytan size şunu diyor. Sen şimdi tevbe etme. Neden tevbe etme? Çünkü bir daha bozacaksın. 3 gün sonra sen bu işi bir daha yapacaksın. 5 gün sonra bir daha yapacaksın. Alışmış iki tek atma. Öbürü alışmış zinaya, öbürü alışmış faize. Herkes bir şeye alışmış yani. Hacısı hocası alışmış gıybete, dedikodunun dibine kadar. Herkes dırdır. Adam meyhanede o kadar günah işlemiyor, bunlar Kabe'de o kadar günah işliyor. Bizim hacılar otururlar, 40 kişiyi gıybet ederler. Acayip bir durumla karşı karşıyayız yani. El gıybet döşettü mü ne zina? Gıybet zinadan beterdir diyor. E nasıl oluyor dediler ya Resulallah. E çünkü zina eden, yani tecavüz gibi bir durum yoksa, kul hakkı yoksa, Allah'la arasında büyük günah işlemiş olur, istiğfar eder, mağfiret olur. Helallik alma durumu gerekmiyor. Eğer kul hakkı tereddüt etmiyorsa, yani karşılıklı rıza üzere olursa, büyük günaha giriyor ama helallik alma gerekmiyor. Ama gıybetin sahibi helallik vermeden gıybet asla af olmuyor. Durum çok fena. Onun için herkesin günahı var. Sen meyhanedekine, kerahanedekine affedersin bakıp da ben hacıyım, hocayım, Mekke'deyim, Tekke'deyim diye kendini de çok bir temiz bir nane zannetme yani. Ben zannetmiyorum mesela, hiç. Onun için Efendi Hazretleri derdi, madem devamlı kirleniyoruz, temiz kalamıyoruz, kirsiz duramıyoruz, sabunumuzu yanımızda gezdirelim. Sabunumuzu yanımızda gezdirelim. Sabunumuz ne? İstiğfar. Estağfurullah diyesin kardeşim. Recep'te bu iş çok önemli. Recep istiğfar ayı, ne buyuruyor Allah Teala? Her gece nida ediyor. Hele ki bu mübarek gece, Recep'in geceleri. Recep-i şehri, Recep benim ayımdır. Bak, 11 aya demedi, Recep ayına benim diyor ya, bunu anlasana da. Vel abdu abdi, kul da benim kulumdur. Vel rahmetu rahmeti, rahmet de benim rahmetimdir. Vel fazlu biyedi, fazlu kerem benim tasarrufumdadır. O zaman kimseye bir şey kaldı mı? Kalmaz. İnsan, adam ne kadar ağır günah var. Yani Hazreti Ömer Efendimiz'e anlattı. Ben size anlatmayayım yani. Hadis-i şerifte geçiyor. Fizikril münkerat, tenteşurul münkerat. Yayılmasın diye anlatmıyorum. Çünkü şimdi yine başlarlar televizyonlar, melevizyonlar ne biçim işler diye. Ama hadis-i şerifte geçiyor. Öyle bir günah işledi ki Hazreti Ömer Efendimiz artık ağlamaktan duramadı. Geldi Resulullah Efendimiz'e, dedi kapıda bir genç var. Bana anlattı, benim aklım, beynim durdu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Senin günahın mı büyük, Allah'ın affı mı büyük ya? Dedi. Allah'ın affı büyük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah'ın affı büyük. Ne olacak? Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Ya tevbe et, yavrum şudur budur, genç delikanlı. Hazreti Ömer Efendimiz dedi, ben sana anlatsın da bak, ben çıkayım dedi. Çıktı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlattırdı, sallallahu aleyhi ve sellem şaşırdı. Çık dedi fasık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç böyle demez. Öyle bir günah ki, çok merak ettiniz, bu gece uyuyamayabilirsiniz yani. Çok merak ettiğinizi biliyorum, inadına da demeyeceğim yani ha. Ne günahları anlatıp teşhir edeyim ya. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çık dışarı dedi ya, kovdu ya. Allah! Nasıl ağlıyor, nasıl ağlıyor? 40 gün, 40 gece yemedi, içmedi, ağladı. Tövbede, hakikaten tövbe yani. Tövbe, hakiki tövbe oldu ama Hazreti Cibril geldi. Senin mağfiret etmek, affetmek senin elinde mi dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Değil dedi, ne kovuyorsun adam dedi. Çağır onu bakalım Allah Teala. Tövbesini kabul etti, cennetle de müjdeledi dedi. Evet. İmam Ebu'l-Leys-i Semerkandi Hazretleri Hanefi'nin en büyük fakih müçtehididir yani. Tembül Gafil'inde var. Sizde de Türkçesi vardır şimdi. Bayağı merak ettiniz tabii. Var mı Türkçesi sizde? Bilmiyorum. Tercümeyi kim yapmış? Yani tercümeleri var. Ama biz şimdi zındıklara prim vermeyelim. Ben artık uyandım, akıllandım biraz. Allah aklımı tamama erdirsin. Ölene kadar Laz'ın idama giderken bu da bana bir tecrübe oldu demesine benzemez inşallah. Yani idama gitmeden tecrübeleşelim. Aklımızı başımıza devşirelim. Ama bak, Recep benim ayımdır, kul benim kulumdur, rahmet benim rahmetim, lütuf benim lütfum. Ve ne gafirun limen isteğferun fi hadeşşar. Bu ayda af isteyene garanti affedeceğim. Ve mu'tun men se'lenifi. Benim ayımın hürmetine, benim ayımda isteyene vereceğim de. Onun için ben şimdi uzatmıyorum ama size bazı istiğfarlar tavsiye edeceğim. Dergi nereye gitmiş? Yalnız kitapta var. Recep Şerif Risalesi'nde özellikle öğlenden sonra okunan istiğfar var. Bir 70 tane var. Estağfirullah zel celal vel ikram min cemii'i zunub bel asam. Günlük çok kolay. Halil Kari bunu rivayet ediyor. Bir de şu istiğfar öğlenle ikindi arası veya ikinden sonra günde toplam 7 kere, bazı rivayetlerde bir kere de olur. Meşhur istiğfar. Estağfirullah el azim ellezî la ilahe illâhu el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh. Bunu 3 kere okusan, ne zaman okursan oku, Ebu Davud'un ve bazı rivayetlerde bir kere de oluyor ama siz sağlama iş yapın, öbür rivayetler 3 kaydı var. Harpten kaçan en büyük günahı işlese yine af olur diyor bak. Harpten kaçan, inkâne katfarra minezzâf. Bu Ebu Davud'da da var, Tirmizi'de de var. Hele yatarken bunu okursa, yastığa başını koydun, 3 kere bu istiğfar okudu uyursa, diyor ki dünyanın bütün dağlarının kumları kadar o saf olur yani. Ya bunlar çok sahih hadisat, sahih. Tirmizi'de falan var. Yalnız bu Recep'e mahsus, 3 aylara mahsus bir istiğfar var. O da ne oluyor? Ve etûbü ileh dedikten sonra tevbete abdin zalimin li nefsihi. La emlikü li nefsi. Zarran ve la nef'an ve la mevten ve la hayaten ve la nüşura. Bu istiğfarı yapınca Allah Teala sağındaki solundaki meleklere vahyediyor. Bunun ehriku seyyati min divan sahifeti. Amel defterindeki seyyatını yakın, yıkın, mahvedin diyor. Bu günlük öğlenden sonra, olmadıkinden sonra okunması lazım. Recep Risalesi'nde, Recep-i Şerif'te yapılacak istiğfarlar. Sayfa 267'de başlıyor. Efendim, 267'de başladı bu bab. 275'e kadar gidiyor. Tabi burada Seyyidül İstiğfar var, o istiğfarların efendisi. Onu okuduğu gün ölse cennetlik olduğuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz veriyor. Ve şehit olarak öleceğine söz veriyor. Seyyidül İstiğfar. En az bir kere. Recep ayında ekfirû minel istiğfar fî şehr-i Recep. Recep ayında tevbe istiğfarı çok yapın. Fe inne lillâhu teqâ fî kulli sa'atin min. Recep'in her saatinde cehennemden azatlılar var. Şimdi biz buraya girdik kaçta? Çıkacağız kaçta? Kaç saat geçiyor? 4 saat, 5 saat. Her saatte azatlılar var. Bilmiyorum, herhalde meyhanedekilere vurmaz bu. Bize vurur herhalde diyorum. İnşallah diyorum. Yani camidekine vurur diyorum ama işte camide de günah işleyen var, ayrı dava. Biz burada istiğfarla meşgul olduk. Zikirle meşgul olduk. Namazla meşgul olduk. Elhamdülillah Rabbim kabule karın eylesin. Ve Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem şar-ı şerifi hürmetine onu da ziyaret etmeyi nasip etsin. Ve onun ziyareti hürmetine Allah'ım dünya gözüyle göremedik. Rüyada görmekten mahrum etmesin. Amin. Kabirde görmekten mahrum etmesin. Amin. Mahşerde şefaatinden mahrum etmesin. Amin. Cennette ziyaretinden mahrum etmesin. Amin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi bu dergideki fark şu oldu. Tabii kitap gibi değil. Bu kadar senedir bu kitapları kontrol ediyorum. Daha Şaban ayı hakkında 4 tane kitap bitirdim 2-3 gün evvel. Ziyadeler oluyor, ilaveler oluyor. Devamlı kitapları buluyorum, yazmaları falan. İlaveler yapıyorum, yeni baskıları ama bir istiğfar buldum. Bu istiğfar Recep ayına mahsus uzun bir istiğfar. Manası çok muhteşem. Bunu ilk olarak yazdım, ben de daha yapmadım. Yani ben de daha amel etmedim. Bu sene yeni buldum, yazdım. Lale Gül dergisinde sayfa 93. Recep-i Şerif'in istiğfar duası. Çok bunda faziletler var, hakkında çok rivayetler mevcuttur demiş. Bâlevi tarikatının meşahından Seyyid Hasan bin Hattat Hazretleri, İbn Abdülal Hattat Hazretleri, öyle manaları var ki siz sayfa 93'te Arapçası, 94-95'te Türkçesi, 96'da bitiyor. Hani Arapça okuyamayan Türkçe manasından da okuyabilir. Bu da kitapta yok. Onun için bu sene bulduk bunu. İmam-ı Nevevi buyuruyor ki, faziletli rivayetlerden kulağına bir rivayet geldiği zaman ömründe bir kere de olsa yap, ehlinden sayılırsın ahirette diyor. Ömründe bir kere de olsa yap diyor. Hani ben devam edemem, her gün yapamam. Tabii devam iyidir ama ömründe bir kere de olsa faziletli rivayetlerle amel et, koy kenara. Sen unutursun, melekler unutmaz, Allah Teala unutmaz. Ve böylece ahirette karşımıza çıkar. Bu istiğfarla da meşgul olalım. İnşallahü Rahman. Şimdi bu gecede Kabe-i Muazzama'da bulunsak iyiydi. Regaib gecesinde evvelce bulunmuşluklarım var. Pek senelerde bulunamıyorum. Neden? Bütün melekler orada toplanacak. Allah Teala meleklere tecelli edecek. İnşallah Beraat gecesi, Allah nasip ederse, rivayette ne buyuruluyor? Bana da Beraat epeydir nasip olmuyor. Kaza ve kader gecesi, dualar gecesi. İnşallah bu sene Kabe'de bu duaları tuttururuz. Ehl-i sünnet aziz olacak, ehl-i bid'at zelil olacak inşallah. Evet, İslam'ı Müslümanların ehl-i sünnet olanların önü açılacak inşallah. Vatana millete zarar vereceklerin önü kapanacak inşallah. Etkileri yetkileri gidecek inşallah. Çok dualar nasip olacak. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Allah Teala Şaban ayının Beraat gecesinde Kabe'ye özel tecelli eder. Onun için Şaban Beraat gecesi zemzem artar, taşar bütün şeylere sığmaz diyor. Kuyulara sığmaz diyor. Çok bereketli gece, kaza kader gecesi, dua gecesi. Özel tecelli Beraat gecesi ediyor. Onun için diyor, bütün Müslümanların kalbine Beraat gecesi Kabe'ye karşı Allah bir heves verir diyor. Hadis-i şerif böylece Şaban Risalesi'nde kaynağı var. Onun için inşallah Rabbim Tebareke ve Teala manileri izale eylesin. Bana da sıhhat afiyet vererek size de hayırlı dualar yapmamı nasip eylesin. Vatanımıza, ümmetimize, ehli sünnetimize hayırlı kazalar, kaderler için nasip eylesin. Bu hususta bilgi almak isteyenler, yani ne zaman gidilecek, gelinecek, Mustafa Şimşekler hocamız da geliyor. O biraz uzun geliyor. Çünkü ben onun kadar uzun duramıyorum. Çok derslerim, işlerim kalır, sohbetlerim kalır. O biraz uzun kalacak. Bir uzun, bir kısa benle olan. Fakat bütün gruplar birlikte umre yapacağız. İnşallah Rahman dualar yapacağız. Size de bu usta bilgi isteyenler, broşürler dağıtılıyor. Ona göre yani bana soranlara ben öyle söylüyorum. Ben bilmiyorum ki tam gününü, saatini. Allah Teala hayırlı yollar, hayırlı umreler hepinize helal mal ile tekrar tekrar nasip eylesin. Amin. Beraat gecesinde de nasip eylesin. Ramazan umresi de nasip eylesin. Amin. Ölmeden evvel bu faziletleri kazanmanızı müyesser eylesin. Ummadığınız yerden helal rızıklarla merzuk eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Sübhane rabbil aliyyil alel ve elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inna eselüke el cenne ve ne'udü bike minen nar. Allahümme inna eselüke ridâke vel cenne ve ne'udü bike min sekatike vel nar. Allahümme inna eselüke el cenne ve men karrabe ileyha min kavlin ev amel. نعود بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعود بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعود بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Ya Rahman Rahim, uzaktan yakından gelen kadın, erkek, çoluk, çocuk, cümle cemaatimizi ve bizi uzaktan yakından dünyanın neresinden dinleyenler varsa hepimizi bu saatte affeyle, mağfiret. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle. Günah yüklerini sırtlarımızdan defuraf eyle. Bir daha da yüklenmekten muhafaza eyle. İman ile ehl-i sünnet itikadı üzere salih amellerle yaşayıp hüsnü gâtimeyle ölmek cümlemize müyesser eyle. Geçmelerimize rahmet eyle, kabirlen nur eyle. Şurada, şuranın yapılmasında bir kuruşu dahi olup şimdi kabirde hediye bekleyenlerin hepsinin kabirlerine emsal-i cibal rahmetlerini ihsal eyle ya Rabbi. Allah'ım bu kadar insan namaz kıldılar, ibadet ediyorlar, zikrediyorlar, ziyaret yapıyorlar. Hepsinden burada hayrı olanlara gidiyor şimdi. Kabirde yatıyorlar, şirkette hisseleri devam ediyor. Allah'ım bize de kapanmayan salih ameller, defterimizde kapanmayan ameller yapmak nasip eyle. Arkamıza hayırlar bırakmak nasip eyle. Hayırla yad edilmek nasip eyle. Zürriyetlerimizi salihin salihata ilhak eyle. Ya Rabbi maddi sıkıntılardan dolayı faize, rüşvete, yalana, harama bulaşmaktan muhafaza eyle. Borç yüzünden günaha düşmekten muhafaza eyle. Kanaat nasip eyle. Hırstan tamahtan muhafaza eyle. Ailelerimizi, eşlerimizi birbirimize yar eyle. Cümlemize hayırlı muratlarımıza nail eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan muhafaza eyle. Kalplerinde ne niyet tutan, ne dilek tutan, secdelerde ne dualar yaptık. Regaib namazın hacet secdelerinde hepsinin takdirini bu mübarek gecede nasip eyle ya Rabbi. Kabul eserini de en karib zaman bize izhar eyle. Amin. Bu sohbetleri daim eyle. Ölene kadar beni de bu kardeşlerimizi de ecelimize kadar elimizden ayağımızdan mahrum etme. Kimselere muhtaç etme. İhtiyaçlarımızı kendimiz görmek nasip eyle. Ölene kadar rükû secde nimetinden mahrum etme. Rükû secde yapabilmek nasip eyle. Aklımızla metalandır, Alzheimer olmaktan muhafaza eyle. Çoluk çocuğa rezil olmaktan muhafaza eyle. Dost düşmana rezil olmaktan muhafaza eyle. Allah'ım ölene kadar iman-ı kamille beraber, salih amellerle aklımız aynı yerimizde, ibadetlerimize daim eyle. Daim olmamızı nasip eyle. Cümle şerlerden, maddi manevi, afat semavi, afat arzu eden, zelzelelerden, yerlerden, sellerden, Allah'ım iç savaştan, dış savaştan, ekonomik krizlerden, işgale uğramaktan, bizi de tüm İslam vatanlarını, Müslüman kardeşlerimizin yurtlarında muhafaza eyle ya Rabbi. Doğu Guta'ya yardım eyle. Doğu Guta'da çok Esed'in zulmünde mahvoldular. Başlarına bomba yağıyor, kimyasal bombalar yağdırıyor. Bu Esed'i kahreyle, katleyle, mahvel. Bir an evvel rejimini iskat eyle. Destek olanları da iskat eyle. Allah'ım Doğu Guta'daki Müslümanlara yetiş ya Rabbi. Afganistan'daki Müslümanlara yetiş ya Rabbi. Yemen'deki zor durumda milyonlarca insan kırılıyor. Bulaşıcı hastalıklardan yetiş ya Rabbi. Doğu Türkistan'dan ya Rabbi, Suriye'deki Müslümanlara yetiş ya Rabbi. Ya Rabbi İran'da, Irak'ta Ehl-i Sünnet'e yetiş ya Rabbi. Dünyanın neresinde? Filistin'e, Gazze'ye yetiş ya Rabbi. Nerede zulme uğrayan Müslümanlar varsa halaslarını takdir eyle ya Rabbi. Esir kaplarındakini halas eyle ya Rabbi. Ya hapiste olanları kurtar ya Rabbi. Ailelerine, yurtlarına dönmelerini nasip eyle. Ya Rabbi bu Afrin operasyonunu da başarıyla tamamlamak nasip eyle. Nereleri almak hayrımıza ise oraları da fethetmek nasip eyle. Ondan sonra da oralarda doğru düzgün bir idare kurmak nasip eyle. Muhacirleri vatanlarına dönmesine imkan sağlamak nasip eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya gayran nas. Ehli sünneti Kur'an ve sünnette cem eyle. İhtilafları izale eyle ya Rabbi. Birlik beraberliğimizi daim eyle ki bidat eline karşı, reformistlere karşı, dinimizde yenilik isteyenlere karşı bizleri teyit eyle. Nusretinle yardım eyle, aziz eyle. Ya Rabbi, dinde reform isteyenleri zelil eyle, hakir eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya gayren nasirin ve ya gayrel fatihin. Sen cümle muratlarımızı, niyetlerimizi, dileklerimizi hayırlı şekilde ya Rabbi, ne hastalıklarımız varsa acil şifalar, ne hastalarımız varsa acil şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ikram eyle. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Bunalıma girmekten muhafaza eyle. Vesveselerden muhafaza eyle. Sihirlerden, büyülerden, cin şeytan şerlerinden muhafaza eyle. Gözlerden, nazarlardan muhafaza eyle. Allah'ım hıfzınla muhafaza eyle. Kur'an'ı koruduğun gibi mahfuz kitabınla bizi de hıfz eyle. Ya Rabbel Alemin. Sabah akşam saatlerinde zikredenlerden eyle. Şükredenlerden eyle. Gafillerden eyleme ya Rabbel Alemin. Günaha düşsek hemen tevbe nasip eyle. Hemen dönüş nasip eyle. Son günlerimizde ölmeden evvel tertemiz eyle ya Rabbi. Kul haklarınızda bizden afiyetle çıkar, ihraç eyle. Hiç senin huzuruna haklarla gelmeyelim ya Rabbi. Haklardan halas olarak gelmek nasip eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cehennemden azad eyle. Dualarımızı fazl-ı kereminle kabule karin eyle. Allahümme amin, Allahümme amin. Ya Rabbi televizyonumuzun yayınları Avrupa'ya da başladı yayınlar. Elhamdülillah bütün Avrupa'dan frekanslarını işte siteye baksınlar. Lale Gün sitelerinden görebilirler. Allah'ım her yere yayılmasını nasip eyle. Her eve ocağa sohbet girmesini nasip eyle. Oradaki Müslüman kardeşlerimizi, Türkleri, bizim dilimizden anlayanların da kalplerini, kulaklarını, gönüllerini batıllardan çevirip hak olan derslere döndür, tevcih eyle ya Rabbi. Her evde, ocakta ya Rabbi. Kur'an'ın, sünnetin, ayet ve hadislerin bereketini, huzurunu ihsan eyle ya Rabbi. Bizi de bu işte vesile eyle, hizmetçi eyle. Hizmetlerimizi kabul eyle, daim eyle. Mani olmak isteyenleri bertaraf eyle ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme. Amin. Allahümme. Salli ve sellim. Ve barik. Ala seyyidina. Muhammedin nebiyyil ümmi. El habibil alil kadri. El azimil cahi. Ve alâ âlihi ve sahbih. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruh şerifine, Ravza-i Tırnakine, şu saatte cuma gecesi kulaklarımla duyarım, sesleri bana gelir, melek aradan çekilir buyurduğu şu mübarek cuma gecesinde bizim bu seslerimizle Cenab-ı Ali'sine arz olunmak üzere buyurun. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam. Aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdüleke ya rabbel alemin.